राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने ये मनुष्य बनाया है, वो मनुष्य बनाया है मनुष्यता के लिए। मनुष्य मिनखता होने मिनख सुरा के मिनख हो जा रहे, मिनख हो जा मिनख बना आने लगे। मिनख बना कब आता है? जब अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर दूसरों का हित करता है। ये चीज हरेक को नहीं मिलती है, पशु पक्षियों को नहीं मिलती, वृक्षों को नहीं मिलती, भूत प्रेत पिशाच को नहीं मिलती, देवताओं को मिलती नहीं, राक्षसों को मिलती नहीं। ये चीज एक मनुष्य जन्म में ही मिलती है। खास भगवान ने कृपा करके दी है, तुम इससे अपना कल्याण कर लो। क्या चीज दी है? मनुष्य शरीर दिया है, उसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर दिया है, कुटुंब दिया है, धन दिया है, घर दिया है, जो अपने पास अपनी अपनी कहलाने वाली चीजें वो भगवान ने दी है। ये आपके लिए नहीं दी है, आपके लिए उनको दी है जो भोगियों नहीं है, केवल भोगियों देवता है तो देवताओं को दिया है वो सुख भोगने के लिए, नरकों को दिया है दुख भोगने के लिए। मनुष्य अगर अधिक दुख हो जाएगा तो मर जाएगा ही। जो नरकों में दुख का वर्णन किया है वैसा दुख अगर मनुष्य को हो तो वो शायद ही मर जाएगा, और सुख भी नहीं सह सका मर जाएगा। तेल के कड़ाव में डाल दिया, उबलते हुए तेल में डाल दिया, वो सीधा बड़ा सी है जो शरीर सभी जितनी देर डालो डाल के बाहर डाल दो प्राण आ जाएंगे। टुकड़ा टुकड़ा कर दो ऐसे शरीर के तो टुकड़ा सब मिलकर ही पशु सही बढ़ जाएगा। पीड़ा होगी पर शरीर प्राण नहीं छूटेंगे, मरेगा नहीं। नरकों के जितने दुख भुगताने हैं वो दुख भुगते बिना पहले मरेगा नहीं। ऐसे स्वर्ग में सुख भोगना है, ऐसी बात मैंने सुनी है कि मनुष्य एक साधारण था, उसे लॉटरी खुल गई, लाख रुपया मर गया, ज्यादा दुख नहीं सह सुख नहीं सह सकता, मर गया। तो स्वर्ग के भोगों को ये मनुष्य नहीं भोग सकता, उतर सुख में तो मर जाएगा। तो ये सुख दुख भोगने के लिए शरीर नहीं है, ये शरीर केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है। जैसे म्युनिसिपालिटी में जो भर्ती होते हैं, जो अध्यक्ष होता है, वो केवल सेवा करने के लिए होता है। जैसे कैदियों में कैद खाने में जो राज के अफसर होते हैं वो कैदियों के लिए होते हैं, कैदी उनके लिए नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर है सब संसार के लिए है, संसार मनुष्य के लिए नहीं है। संसार शरीर संसार की सेवा करे तो संसार की सेवा करे, आपस में भी सेवा करे। आपस में सेवा करने का मतलब कि आपके पास जो चीज है उसके द्वारा दूसरों का हित करे, और दूसरों के पास चीज है वो आपको दे। परस्परम भावयंतर श्रेय पर भाव से था मारवड़ का होता है, भूगल के देना भतीजी की मत लेना, भूआ तो बहन बेटी इस देना, बुआ भतीजे को दे, तो इससे क्यों ना प्रेम बढ़ता है। बुआ कहे तो है भतीज लाई जुगो टोपी सी जो है टोपी लाएगा बुआ, तो बुआ तो भतीज को दे भाई, अरे भाई बहन को दे भाई। इस तरह का बात अपने संसार की है। मनुष्यों के पास जो योग्यता है वो पशु पक्षी वृक्ष आदि इनके लिए है। आज बिल्कुल राक्षस नीति हो गई कि हमारे लिए है, बहुत एकदम विपरीत दशा हो गई। बुद्धि इतनी मारी गई, इतनी मारी गई, इतनी। गीता ने कहा कि अधर्मम धर्मेति मन्यते तमसावृता, तमोगुण से इतनी बुद्धि छा गई कि अधर्म को तो धर्म मान लगे, धर्म को अधर्म मानने लग गए। सर्व अर्थ में सब विपरीत अर्थ। पालन करने के लिए मां थी वो मारने के लिए हो गई, पैदा करने के लिए मां थी वो नष्ट करने के लिए हो गई। इतना विरुद्ध ऐसा बार और युग में हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, जो अभी हो रहा है। इस कलयुग में तो और भी अधिक होने की संभावना है शास्त्रों की दृष्टि से, अभी खास कलयुग आया नहीं है। द्वापर सतयुग देता द्वापर द्वापर युग हुआ, और कलयुग का मिलाने संधि है, संधि दोनों का उसका पिछले युग का भी असर है इस युग का भी। जैसे संध्या होती है ना तो दिन का असर भी होता है, रात का असर भी होता है। गार्ड अंधार नहीं होता, प्रकाश रहते अंधेरा होता है, तो संधि होती है। सुबह भी होता है तो रात का अंश भी रहता है, दिन का भी, तो ज्यादा रात दिन में नहीं होता, ज्यादा अंधेरा होता है। इस तरह से अभी 5000 वर्ष की संधि है, कल तो खास अभी शुरू नहीं हुआ है, परंतु बुद्धि बहुत विशेष मारी गई, उल्टा का भी उल्टा सब जगह। सर्वार्थान विपरीत अर्थ बुद्धि सापार्थ तामसी, वो तामसी बुद्धि सब विपरीत हो गए। मेरे लिए है सब, वो कहते मेरे लिए है तो क्या होगा। इसको मारवाड़ी कहते हैं मत्स्यगड़ागड़, ये मत्स्यगड़ागड़ हो गई। मत्स्यगड़ागड़ क्या कहते, मछली को मछली खा जाए, छोटी मछलियों को बड़ी मछली खा जाए, उसे मोड़ी उनको खा जाए। एक तिमी नाम के मछली बहुत बड़ी मछली होते हैं, उसको तिमिंगल होता है, तिमिंगल वो खा जाता है, तिमिंगल से बड़ा होता है वो तिमिंगल गिल गिला, वो तिमिंगल को खा जाए। इस तरह से संसार में एक उखाड़े की भी हो गई, जो उपकार करने की चीज थी वो खाने। एक सिंहासन बत्ती सी मैंने पढ़ी थी, सिंहासन बत्ती सी, उसमें 32 कहानियां है। वह क्या थी कि महाराजा विक्रमादित्य महाराजा होते राजा, वो जिस सिंहासन पर बैठते थे वो सिंहासन मिला, जमीन में खोदकर निकाला सिंहासन मिला, तो उस पर कोई बैठने लगा तो 32 पुतलियां थी उसमें। वे पुतली बैठ दी, कहती है कि भाई इस पर वो बैठ सकता है जो महाराजा विक्रमादित्य के समान हो, वो बैठ सकता है, दूसरा सिंहासन पर बैठ सकता है। तो शिवगा सुबह का बैठे तो कृपा दी थी महाराज के सब 32 कथा है, मेरे को याद नहीं है और बचपन में पढ़ी थी पढ़ी फिर देखी थे सिंहासन 32 नाम है उसका सिंहासन 32। तो एक देवी का भक्त था तो देवी के लिए अपने आप मुख्य तेल के कुड़े कुआया में डाल देता, उसको पका करके देवी खा लेती तो वो फिर जी ला देती। तो इस तरह से वो मरना पड़ता रहा, जीजा से दादी करती थी। तो विक्रमादित्य ने देखा कि ऐसी बात है, तो उसने क्या किया, उसको कहते तुम बैठो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। तो अपने शरीर में चीर चीर के मिर्ची नमक और मसाला खूब भर लिया सब शरीर में और फिर वो तेल में पड़ा। वो खाया तो देवी खुश हो गई, आज बढ़िया माल मिला, मसाला था ना मसाला सही, तो खुश हो गई। बोलिए क्या चाहता है कि महाराज इनके सदा के लिए बस आपको नमस्कार के राजी हो जाओ, ये छोड़ दो आज खाना ही छोड़ दिया। इस तरह दूसरे का दुख दूर करने की वो करते थे, दूसरा कोई दुख आपद हो वो आपद आपने ले लेना, उसको दूर कर देना, दुख दूर करना अपने ले लेना। इसमें विक्रमादित्य थे वो सम्मत चलता है, अब 2000 वर्ष ऊपर हो गया है विक्रमादित्य को, दूसरे सम्मत चलता है। तो इसे उपकारी थे वो, ये तो पुरानी बात है, सिंहासन 32 में कथाएं कई कथाएं 32 कथाएं। अपने यहाँ कलकत्ता में एक मोरोदिया जाति है अग्रवाला में, लक्ष्मी नारायण जी क्या था आपको याद नहीं, मोरोदिया जी, तो मोरियोदा जी ऐसे करते किसी का दुख हो उसको स्वयं पड़ जाते दुख दूर करते। एक माल गोदाम था अंग्रेजों का, वो बड़ा उसमें माल भरा हुआ, भीतर कबूतर फिरे, बारिश दिखे कबूतर फिरे भीतर, तो बिचार क्या कबूतर बाहर निकल नहीं सकते बंद, तो खोज करके उस अंग्रेज के पास गए, जाकर कहा कि उस चाबी दो चलो मेरे साथ, क्या काम है, उस कबूतर रुके हुए, तो आकर कबूतर छुड़ा बाहर निकाल और फिर दिया। अब कैसे कबूतर कौन चल, एक भाई मिला उसे कपड़ा नहीं था, तो कपड़ा दिया तो कपड़ा था नहीं, तो मुरोदिया जी ने अपनी धोती खोल कर दे दी, कुर्ता पहनने का था बड़ा बड़ा, यार घर में कोई लाल मन धोती दे धोती पहनू, तो धोती पहरी आप वो देती। एक रिक्शा चलाने वाला वो मुसाफिर को उतारा, तो मुसाफिर कह कितने पैसे दूंगा, वो कहते इतना लूंगा, आपस में झोर हो गई थी, वे चल रहे थे सड़क में, क्या क्या बात है, क्या क्या ये बात है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ मैं इतने पैसे दूंगा, वो कहते मैं तो इतने पैसे दूंगा, कितने पैसे देगा इतना, उसे ले लिया अरे पैसे तू इतना ले रहे तू इतना ही दे। दो भाई थे आपस में साहूकार, ये बीती हुई कथा है, ये गीता प्रेस खरीदा तो मुरोदिया जी ने पहले शाही दी थी, उसका इतना प्रभाव हो रहा। तो दो भाई आपस में बंटवारा करते थे तो वो लड़ाई करे तो आपस में सलते नहीं, तो गीत में पंच गालो गई, पंच पंचायती कर दी हो जाए, तो मुरोदिया जी कहा आप पंचायत कर, हाँ पंचायत में कर दूंगा, तो उनके हीरे थी अंगूठी थी बहुत कीमती हीरे की, तो एक ने कहा देखो आपको हम पंच बनाते हैं पर हीरे की अंगूठी मेरे को देना होगा, हीरे की अंगूठी मेरे को देना, हाँ तुम्हारे को देंगे बिल्कुल तुम्हारे, सच्ची बात है। दूसरे कहा साहब मैं तो आपको पंच तब मानू कि हीरे अंगूठी मेरे को दो, हाँ तेरे को देंगे, लिख दिया तब हम पंच मानेंगे पर आपको नहीं, हमारे सिद्ध हुआ हुआ और बातें बातें हीरे अंगूठी तो मेरे को मिलनी चाहिए, वो कहते मेरे को तुम्हारे देंगे, अंगूठी दे दिया तुम्हें। कृष्णार के पास गए कि ऐसी अंगूठी करा दे, ऐसा हीरा ऐसी ऐसी अंगूठी बना दे, सुनार ने वैसी अंगूठी बना दी। दोनों को कहा देखो तुम्हारी बात मैंने मानी, तुम्हारे को दिया है हीरे अंगूठी तुम्हारे को दी है, पर तुम्हारी एक बात माननी पड़ेगी, ये शेख हिम्मत बाजार ना कर देखो मैंने अंगूठी दे दी, ये मेरा कहना मानना पड़ेगा, ये कभी मत कहना। दूसरी बात दिखाना मत कभी, कभी भाई को दिखाना भी मत, तुम्हें तो अंगूठी से मतलब है, अंगूठी तुम्हारी दे दी। दूसरे को कहा देखो अंगूठी तुम्हारे को देता हूँ मैं, पर तू यो नहीं कह देखो अंगूठी मैंने ले ही ली, ऐसा मत कहना, और दिखाना ही नहीं, तुम्हारे तो अंगूठी से मतलब है ना, इतने कहा तुम्हारी बात मैंने रखी, मेरी बात रखनी पड़ी तो ठीक है नहीं दिखाई। तो दोनों राजी हो गए, वो अंगूठी तो मैंने ले ही ली, वो कहते मैंने अंगूठी ले ही ली। कई वर्षों के बाद कोई विवाह हुआ, उस विवाह में दोनों ने अंगूठी पहन ली, देखा कि भाई जी अंगूठी कहाँ से आई, कि भाई थे कहाँ से आई, कि मेरे मुरियादी घर से अंगूठी देकर के काम गया, ये उनकी बात है। ऐसे ही शेठ जी की बात है, ये जो आज तत्व बेचनी आप देखते हो ना, तत्व बेचनी टीका शेठ जी की लिखी हुई, तो वो टीका लिखने में मैं साथ में था और कहा कि विशेषांक में निकाल दो जिससे गीता लिखी जाए, तो चक्रधर जी महाराज थे उन्होंने पीछे करके लिखाई, शेठ जी ने लिखा कर विशेषांक गीता तत्वांक निकल गया कल्याण का। वो लिखने बाद कुछ वर्षों के बाद कहते ये पुस्तकाकार निकल जाए तो ठीक है, मैं था कलकत्ते, कलकत्ते में वर्षों रहा हूँ, सात आठ आठ वर्ष सात महीना, ऋषिकेश चला जाते ऋषिकेश फिर कलकत्ते, कलकत्ते फिर ऋषिकेश, इधर कहीं नहीं जाना। तो उस समय शेठ जी ने कहा कि पांकुड़े आ जाओ, गीता संशोधन करेंगे, तत्वांक की गीता तत्व वेचनी करेंगे, तो उसमें अपने सम्मिलित हो जाए। तो शेठ जी और मैं और हरिकृष्ण जी शेठ जी के छोटे भाई थे, तीनों सुबह बैठ गए तो शाम को भोजन करते, भोजन करे भोजन करके आगे फिर बैठ गए। शाम को भी संध्या के समय होता, शेठ जी भाई जी संध्या करते, मैं भोजन कर लेता, अभी संध्या कर भोजन कर लेते, दिन भर इस तरह से करते थे, लगे हुए थे। उस समय में दो भाई आए मेरे सामने की बात है, वो पंचायत या का मैं भाई भाई में आपस में भी लड़ाई, आप पंचायत कर दो, शेरजी को पंचायत कर देंगे, ठीक है स्वीकार कर ली। तो वे रात्रि में आए थे तो कुछ रात चली गई थी, तो शेर जी के संग्रहणी हो गई थी, दूध से उनकी ठीक हुई थी संग्रहणी, तो रोजाना डेढ़ पाव सुबह डेढ़ पाव भोजन के डेढ़ पाव शाम को दूध लेते तो वो ठीक रहता, अगर दो चार दिन नहीं ले तो बीमारी हो जाए। और गाय का दूध सामने दुआ लगाते थे। अब वे आए देरी से तो शेर जी देखो क्या करें, तो दूध दूसरा भी था वो भी था, वो दूध लेकर कहते इनको दे दो, शेर जी ने लिया कि ये दूध न ले मैं दूध लू ऐसा नहीं होगा, अपना अतिथि आए हैं तो दूध उनको पिला दे, उसने रात्रि में दूध नहीं लिया शेर जी ने, तो एक रात में कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार दिन अगर ले तो नहीं ले तो, तो वो दूध उन्होंने पिला गया आपने ही पिया। फिर वो मैंने मेरे को कहा कि तुम जाओ अब कलकत्ते सत्संग कराओ, अब ये पंचायत हो जाए इसकी बात फिर करेंगे, खास गीता जी का काम वो छोड़कर पंचायती में लगे। पंचायती में नहीं निश्चित कर दिया कि मैं तो इतने रुपए लूंगा, ठीक है वो कहते अधिक दूंगा ही नहीं मैं, ठीक है दोनों कह रहे दशरथ कर दिया, उसे उतने ही रुपए ले लिए, और कितना फर्क था वो दो चार हजार पांच हजार में याद नहीं है, जो अपने पास से दे दिए, तो कैसा गल्ला नहीं करना। गीता का संशोधन छोड़कर कर्म समय लगाया और अपने पास से रुपये दिए, दोनों को राजी करके भेज दिया। फिर मैं मेरे को बुला लिया कि अब अपना आ जाओ, पंचायती हो गई। तो मैंने हरिकृष्ण जी से पूछा वो कैसे पंचायती करी, तो कहते इतने रुपये दिए घर से और उसको राजी कर दिया। ठीक है, फिर हम सोच किया कुछ वर्षों के, एक महीनों के बाद कुछ हरिकृष्ण ने कहा कि उनको पता लगा तो रुपये हमारे आ गए, रुपये उन्होंने दे दिए, नहीं हमने ले लिए। पर घर का समय लगाना इतना कीमती, जो गीता का लिखने में समय लगाना रुपया देना, इधर जी किया हरिकृष्ण जी शेर जी जयदयाल जी थे, नॉर्मल जी मामा थे इनके, शेर जी की माँ का नाम था शिवा, उसके भाई थे बड़े नॉर्मल थे, तो नॉर्मल जी मामा थे। और नॉर्मल जी बेटा शिवक्ष राय, शिवक्ष राय जी के दूसरे आदमी के व्यापार हुआ, उस व्यापार में आपस में कहता हमारे इतना रुपया होता है, वो कहता हमारे इतना होता है, जोड़ पड़ी। तो किसको पंच करा, पंच जयदयाल जी को, चंद पंच करा निकाल दिया, पंच गाल दिया। तो पंच ने पूछा, शिवक्ष राय जी ने कहा कि भाई जी मामा का बेटा है, ये बुआ का बेटा, भाई जी बड़ा शेर जी बड़ा छोटा, भाई जी मारी एक बात करना, वे जितना कहे उतना को तुमने भिजवा देना, आपके पास पंचायती आ गई, अब इसे पंचायती नहीं है, जो इतना कहे उतना मेरे को दे देना, कह देना ठीक है। तो उसे लिखाया साहब के रुपया क्या क्या कलम लिखो, इतना इस कलम का इतना है, इतना रुपया उसका है, इसका इतना है, कलम लिखा दी, सब कलम लिखा के इतना हुआ, इतना टोटल होता है हमारा। उसको बख्शा कहा हमारे भाई जी, कहते रुपया लाते इतना, वो जितना बताया उतना लिखा, रेडी रुपया। वो कैसा इतना रुपया कैसे नहीं, कि आपने लिखा है ना कलम में, तो मैंने तो लिखाया कुछ ज्यादा कुछ कम करे तो हमारा असली रुपया आ जाएगा, इस वास्ते कुछ तो पंच कम करेगा कि नहीं, तो बात ठीक आ जाएगी, इसका ज्यादा लिखा दिया। शिव के भिक्षा तो ज्यादा लेते नहीं, कैसा आपकी जबान है, मैं तो लूंगा नहीं पीछा, कुछ भी हो जाए ये तो सब इनको ही देना होगा। वो कहता सर हमारे जितना रुपया लेंगे, अरे लेंगे ही नहीं, पंचायती पड़ गई। तो पंचायत पड़ी तो क्या करे, फिर कहा आप ऋषिकेश जाते हो वहाँ साधु ब्राह्मणों को भोजन करा देना, जो कुछ देना आपने मतदान पुण्य में लगा देना, ना शिवा से दिया ना वो नदिया, शेठ जी मेरे दान पुण्य में लगाया। इस तरह पंचायत गई, शेठ जी ने कई काम किए इस तरह। बांकुड़ा जिले में काल पड़ गया, मैं था कलकत्ते में सत्संग करता था, तो मेरे पास समाचार भेजा कि जो सेवा करने की किसी की इच्छा हो तो बांकुड़ा जिला में अन्न वितरण करना है, दान करना है अन्न का, तो उसमें आदमी चाहिए, तो सेवा भाव वाले आदमी हो तो आप भेज देना। तो मैंने पूछा, दो चार आदमी तैयार हो गए, कितने गिनती मेरे को याद नहीं है, मैं कई आदमी तैयार हो गए, गए वहां सेवा करी। तो सेवा क्या करते थे कि गांव गांव में कीर्तन बैठा दिया, बंगाल में कीर्तन करते हैं, कीर्तन का चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किया हुआ है, कीर्तन करते हैं लोग, तो कीर्तन करना 3 घंटा 2 घंटा कीर्तन दे देना और इतना चावल दे देना, 2 घंटा कीर्तन करो इतना चावल दे दिया, वो चावल खा रहे बस ले जाते थे। इस तरह किया जो वो 125 गाँव में इस तरह रहा। हरिकृष्ण जी से सर महादेव जी थे वो लोहिया, उन्होंने किसी ने पूछा हरिकृष्ण जी से कि आप इतना देना शुरू कर दिया, ये कहाँ तक दोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जब तक इनकी दशा हमारी नहीं हो जाए तब तक, याद है तब तक देना। रात्रि में शेर जी मोटर लेकर के घूमे, रात्रि जी एक जगह ठहरे तो बंगाली लोग बहुत इकट्ठे हुए, कहा आपने जिला को जिला दिया, बांकुड़ा जिला को ही आपने जिला दिया नहीं तो मर जाते हम, इतना नाम दिया, बड़ी कृपा करी। तो शेर जी ने व्याख्या दी, शेर जी मारवाड़ी बोलते थे, बंगला भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, तो बंगला में व्याख्यान दिया, व्याख्यान में कहा कि देखो आप प्रशंसा करते हो कि भाई आपको आपने हमारे को जिला दिया, तो सुनो हम मारवाड़ से आए थे और यहाँ आकर धन कमाया, जितना यहाँ कमाया उतना हमने लगाया नहीं है, और जितना यहाँ कमाया वो तो आपका ही था, आपका ही धन आपको दिया, हमने क्या दिया। हम ये धन दे दें फिर मारवाड़े में ला कर रह देवे तब हमारा हुआ, ये तो आपका ही आपको दिया। ये बात मैंने सुनी, मैं कहूँ ये बात पैदा ही नहीं होती आदमी की, दूसरे ने ये व्याख्यान दिया। अब ये पैदा कैसे हो तुम्हारा, क्या हमने कमाया है कोई मुंह में थोड़ी दिया तुमने, बंगाल का कमाया हुआ बंगाल में दे दे तब तक तो हमारे दिया है ही नहीं, अब मारवाड़ा कमाया ला कर दे तो देना है, इस तरह से व्याख्यान दिया। तो ये भाव थे उनके, देने के भाव, सेवा करने के भाव। चूरू में समारोह के घरों में लग गई आग, घर जल गए। जेष्ठारा में पंडित थे, उनका पंडित जी एक घर बनाऊ, बड़े सेवा भावी थे, तो आज मैंने मिल गए घर बनाए, घर बनाकर थोड़े दिन हुए फिर आग लग गई, घर बनाओ बस बनाओ, क्या आग लग गई कहता बस बनाओ, दोबारा फिर आग लग गई, शेरजी का फिर बनाओ इन्हें घर बना दो। तो बोले गए ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है, ये घर बनाते जल जाता है तो ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है, अब फिर कभी फिर जल जाएगा। कहते ठाकुर जी जलो और अपन बनाओ, बना दो बना दे, ठाकुर जी की आज्ञा है, आग ने आग को आज्ञा है जलाओ, हमारे आज्ञा है बनाओ, तो फिर जो हमें फिर नहीं जला, फिर ठीक रह गया। तो ये काम करते थे, लोग कहते जलाते हैं छोटो आगो, इसको उकताते नहीं थे। सत्संग करने वाले लोग उकता जाते थे, वे उकताते बोलते आंखें मीठ नहीं बोलते, कोई नींद ले रहा है, कोई उठ रहा है, कोई गुजर रहा है, उनकी सत्संग करने वाले जानते हैं इस बात को, मैं तो वर्णों साथ रहा हूँ, सुनाते थे। इस तरह से लोगों का कैसे हित हो, खूब भूकंप हो गया, ऐसा भूकंप है कुआं भी बैठ गया, कुआं सब कुएं में से बड़ू निकल गई, अब पानी खत्म, तो कुआं बनाने के लिए लगे 5-10 हजार रुपये से शुरू कर देते, भाई मैं थोड़ा ही खर्च शुरू कर दू, फिर लोग दे देते लाखों करोड़ रुपए लग जाते कुआं बनाने में करने में। ऐसे दंगा पीड़ित हिंदू मुसलमान ने लड़ाई हुई उसमें दुख हो गया, तो उनको जाकर सहायता मुसलमानों को भी हिंदुओं की। बाढ़ आई कई बार गोरखपुर में, पानी बड़ा जोर से गांव बह गई, और गांव के बीच में गांव टापू रह गया, पड़ा सब पानी, नौका से अन्न पहुंचाते और उनकी सेवा करते, ये मेरे देखने की बात है। किस तरह से उनको सुख पहुंचे, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, उनको अन्न पहुंचाना वस्त्र पहुंचाना, ऐसी सहायता करते थे। तो दूसरों का दुख दूर कैसे हो, ऐसा भाव होने से गीता प्रेस का प्रचार हो रहा है, ये लोगों प्रचार हो रहा है, बड़ा आदर हो रहा है। जहां गीता प्रेस का पैंग कंध लगा था वहां किसी सिपाही ने गोली चला दी, कोई हाथ पर कोई जानवर पर, महाराज उसने कहा तो वो हाथ जोड़ कर छूटा, मेरे को पता नहीं है, गीता प्रेस वाला कह देंगे कुछ। मैंने खुद देखा, स्टेशन से गाड़ी से उतर के जा रहे हैं तो कुछ बात है क्या, गीता प्रेस आदमी, अच्छा जाओ कोई चूंगी गई चूंगी चीज जाकर देते, ये हम चूंगी चीज जाइए, इसका इतना जो टैक्स और कह देते नहीं है गीता प्रेस है, वो चूंगी करते होता तो कह देते भाई इतनी बात है जाकर। सेम कभी कभी टैक्स लाने वाले नहीं थे तो वहां पर बैठे, हमारे चूंगी देना ही है आदमी को, बुलाया आदमी, इस तरह की इज्जत जमी हुई गीता प्रेस की, लोगों में प्रसिद्धि है, विदेशों में प्रशंसा हुई कि दूसरों का हित करने वाली एक संस्था गीता प्रेस है, सबका सेवा करने वाली। तो ऐसा भाव होता है ना तो उसका प्रचार होता है। तो मनुष्य की ये बात है, तो मनुष्य को जो दिया गया है कुछ दूसरों के लिए दिया गया है, ये भागवत में आती है बात। नारद जी महाराज आए पांडवों के पास, तो वो सात पास कर लेके अब ठीक याद नहीं है, उसमें कथा आती है। तो पांडवों के महाराज नारद जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों के धर्म बताए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी धर्म बताए, स्त्रियों के धर्म बताए, फिर सन्यासी धर्म बताए। उसमें मैं बात आई कि सन्यास है वो त्याग है सबसे श्रेष्ठ है। कुछ नहीं अपने पास, अपना कुछ नहीं रखते, भिक्षा मांग खाते, अपना कोई नहीं रखते। तो वहां प्रश्न पूछा कि महाराज गृहस्थ में रहता हुआ मनुष्य सन्यासी की पदवी को प्राप्त कर सकता है? कर सकता है तो क्या उपाय? तो उसमें श्लोक बताया, वो याद है मेरे को, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं हि देहिनाम अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दण्डम अर्हति। यावत ब्रियेत जठरम, जितने पेट भर गया, तो पेट भर का अर्थ क्या? तो भाई पेट भरे का काम करते, पेट का होना है, पेट भरे करते हैं। तो रोटी खाओ जी, रोटी मिल जाए, कपड़ा चाहिए जी, कपड़ा मिल जाए, रहना चाहिए जगह मिल जाए, ये निर्वाह की चीज इतनी मिल जाए। तो कहा यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं गिरेही नाम, गृहस्थ को चाहिएगा हमारी चीज जितनी है, जितने हम खा सके, पी सके, पहन सके, रह सके, इतनी तो हमारी है। अधिक को अपनी न माने, अधिक माने कि मेरी है, सस्ते न वो चोर है, दंड में डंडा पड़ना चाहिए उसको, ऐसी वृत्ति वाला सन्यासी की पदवी को प्राप्त हो जाएगा। गृहस्थ में रहता हुआ भी त्यागी सन्यासी जिस पद को प्राप्त हो, उसी पद को प्राप्त हो जाएगा। तो जो अपनी नहीं माने, कोई भूखा आवे, नंगा आवे, कोई आवश्यकता आवे, तो उसके निर्वाह की चीज उसको दे दिया, वो और दो और कैसे दे दे भाई, हमारे पद की हम खा दें, तुम्हारे पास तुम ले लो, अब दूसरे जिस किसी की पाती हमारा पता नहीं, अब किसकी है, भूखा आवे किसकी है, उसी की समझ उसको दे देना। ऐसा नहीं मैं दे रहा हूँ रोटी, मैं दे रहा हूँ, मैं कपड़ा दे रहा हूँ, मैं दवाई दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये नहीं, ये उसी की है। क्योंकि वो भूखा है तो हमारे पास अन्न ज्यादा है, भोजन से तो ज्यादा अन्न है, उसका मालिक वो है, उसको दे दी, उसी की समझ। त्वदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, जैसे भगवान चीज भगवान को सौंप दी, ऐसा कोई भूखा हुए तो उसको दे दिया, कपड़ा नहीं है पास में तो निर्वाह का कपड़ा उसको कपड़ा दे दिया, निर्वाह का बर्तन दे दिया, गिलास दे दी, लोटा दे दिया, जितनी आवश्यकता है उतना, उसको भी वो ज्यादा मांगे हुए तो ज्यादा कह देते, ज्यादा हम भी नहीं लेते, ये तो भगवान की मांगी है, निर्वाह की तू ले लो, निर्वाह की हम लेते। इस तरह से अगर रहे तो साधु आश्रम में वो नहीं, गृहस्थ आश्रम में भी संत है, त्यागी है, सन्यासी पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी पद प्राप्त होती महाराज, इसमें अधिकम ये अधिक अपना माने ही नहीं, हमारा ही नहीं। आज धनी आदमी बहुत धन कमाने में चेष्टा करते हैं, लखपति करोड़पति होने की चेष्टा करते हैं, करोड़पति अरबपति होने की, धन संग्रह की, लोग दुख पावे, सुख पावे, परवाह नहीं, हमारा धन हो जाए, तो ये पतन की बात है। निर्वाह आप भी करो, निर्वाह हम भी करें, तो निर्वाह मात्र की चीज है। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किं विषम, शरीर निर्वाह के लिए जो भोजन किया जाए, कपड़ा पहना जाए निर्वाह के, तो उसको पाप नहीं लगता। पाप लगता है स्वाद में, शोकिनी में, सुंदरता में, सजावट में, वो नहीं, अपना तो निर्वाह करना है भाई। निर्वाह नहीं करें तो सेवा कैसे करेंगे? अन्न नहीं खाएंगे तो लोगों को कैसे सेवा कैसे करेंगे? जल नहीं पिएंगे, कपड़ा नहीं धारण करेंगे तो औरों की सेवा के लिए मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, तो सेवा कैसे होगी? अन्न खाना, जल पीना, कपड़ा पहनना भी दूसरों की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं। तो मनुष्य के लिए ये बात बताई गई है शास्त्रों में, मैंने संतों की वाणी में पढ़ा है, हमारे पास जो है वो केवल दूसरों का है। अब किसका है इसका पता नहीं, भूखा आ जाए तो इसका अन्न दे दो, नंगा आ जाए तो कपड़ा इसका दे दो, अब पता क्या ले किसका है, पर मांगे तो वो उसी का समझ उसको देना, अपना नहीं। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, अपना समझ देने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा इसल गया मेरे को, एक पुस्तक लिखा देखो कि अपना समझ देना है ये बड़ा भारी पाप है, इसे मैंने पाप नहीं दूंगा, इतना बड़ा पाप, तो अपना समझ लिया ना। और भाई नंग धड़ंग आए थे और मरोगे तो लाश यही पड़ी रहेगी, बीच में आया, बीच में तुमने छापा मारेगा मेरा है, तेरा कैसे हुआ? सबका है, रक्षा करो, उपार्जन करो, सब तरह से मन जो आवश्यकता वाला है उसको दे दो। तो हमारे पास है वो मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, दो बात खास, ना मेरा है ना मेरे लिए। शरीर भी मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, कुटुंब मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, धन भी मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, मकान भी मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, शरीर भी मेरा नहीं मेरे लिए नहीं, संसार की सेवा के लिए शरीर मिला है, सबकी सेवा करता हूं, मेरे लिए नहीं। अपना निर्वाह, निर्वाह में भी लिखा कि सुख नहीं देना, निर्वाह मात्र देना, उसमें सुख भोगना ये अपना काम नहीं। वो केवल निर्वाह के लिए, उतने में भी जहां तक बने थोड़े से निर्वाह करो, साधारण से जिससे काम चल सके, शरीर रह सके, इस दृष्टि से उनकी सेवा करो। तो ये वास्तव में परस्परम भाव यंता श्रेय परम वापस्यता, ऐसे परस्पर सेवा करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये तीसरे के ग्यारहवें श्लोक में है। तो सब भाई बहन इस तरह से विचार करें कि दूसरों का सुख पहुंचे। ये घर में रहती हुई एक एक भाई दूसरों की सेवा करे। मेरा शरीर मेरी चीजें मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इनकी सेवा। वो कहते मेरे लिए मेरी नहीं, दूसरों के लिए। अब उसको प्रेम बढ़ेगा, चीज उतनी खर्चा करेगा, होगा खर्चा करेगा वही नहीं, और प्रेम बहुत बढ़ जाएगा। राम जी के जन्म समय में सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पावा राखा नहीं था बरूबर है। इसलिए घर में बर्ताव करे तो कितना गर्व से अच्छा, क्यों महाराज हम अकेले क्या करें, घर में शब्द करते नहीं। अरे अकेले करो तो बड़ा बढ़िया मौका है, तुम अकेले सेवा करो, दूसरा तुम्हारे खाने में राजी हो खिलाओ, चीज वस्तु देने में राजी दे, तुम्हारे को तो मौका मिल गया। कठो परिश्रम करो, कि सही से शक्ति नहीं है, नहीं कर सके तो नहीं कर सके, तुम्हारे जिम्मेवारी। बुखार आ जाए नहीं कर सकता वो, तो नहीं कर सकता वो, उसके ऊपर जिम्मेवारी नहीं होती। पढ़ा नहीं है वो पढ़ने के ऊपर जिम्मेवारी नहीं। आप कर सकते हो जितने मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है, घर वालों की सेवा में लगे नहीं है, उनके लिए है। ऐसे आप उसमें घर में रखो तो बहुत स्नेह हो जाए। अगर दूसरे नहीं करे तो तुम अकेले करो, दूसरा अपना स्वार्थ करे तो खुश हो जाओ, तो बड़ी आनंद की बात है, अपने को मौका मिल गया। दूसरे करे तो आपको उतना पुण्य नहीं होगा, क्यों दूसरों को लेना लेना भी स्वीकार किया, वे लेते ही लेते ना, आप देते ही देते, एक लोग पुण्य होगा। जैसे नारायण अस्त्र का प्रभाव पड़ा भीमसेन के ऊपर, तो भगवान ने भीमसेन उत्तर कर दिया। तो जितने ये औरों को दो औरों की सेवा करो, वो पुण्य सब आपके ऊपर आएगा और आपकी बहुत तपस्या होगी, बहुत तेज हो जाओगे। अगर कर सको तो इतना ज्यादा मत करो जिसे दुख पाना पड़े। अपने निर्वाह की रोटी, निर्वाह का कपड़ा, निर्वाह की जगह, उतना निर्वाह कर लो। वो निर्वाह भी अपने सुख के लिए नहीं, सेवा के लिए, नहीं तो मर जाएंगे, सेवा होगा नहीं। ऐसे आपस में करे तो कितना बढ़िया काम हो जाए, कितनी तो आपकी महिमा हो जाए, कितनी हमारी महिमा हो जाए, कि स्वामी जी का सत्संग हो गया। अगर आप आपस में लड़े तो हमारी निंदा हो जाए, दूर था सत्संग में लड़े तो आपस में, तो लड़ो तेर दूर में हमारी सत्संग में, ऐसे थे काम करो अच्छा मैम हमारी है, क्यों सत्संग ऐसा आदमी है क्या, इतना दिन तो चला गया है, अब स्वार्थ करते हैं इतना दिनों को, ये आपको बड़ा लाभ हुआ नहीं, अब स्वार्थ त्याग कर अब ला रहे, उम्र रही है जिसमें, ऐसे करो, अब ऐसे करो, शुरू करो, अपने दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो। इस तरह से सर्वभूत हिते रता तो ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते रता, ऐसे तत्व जो भगवान के मेरे को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म दे ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, सर्वभूति तीरता, सब लोगों का हित हो, सुख हो। हमारे पास चीजें है वो सब दूसरों के लिए है, हमारी नहीं है ना, हमारे लिए नहीं है, ये दो है मंत्र खास, हमारे नहीं हमारे लिए नहीं, तो हमारे नहीं हो क्या, हमारे लिए नहीं तो हमें भोगना नहीं है, दूसरों को देने के लिए है, ऐसे सुख पहुंचाना, हर एक को आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य मात्र को इसलिए बनाया है कि तुम संपूर्ण जीवों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, घर में भी सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। आजकल ऐसा करे तो ऐसी ऐसी दुनिया हो गई है, आप खतो तो उनको परवाह ही नहीं है, आप भूखे रह जाओ तो परवाह नहीं है कि भाई ये भूखे मरता है, पानी पानी नहीं पिया है, अन्न नहीं खाया है, आराम नहीं किया है, तो दूसरों दया नहीं आती, ऐसी बात है यार। पर ऐसे में करने वाले के लिए बड़ी लाभ की बात, पहले सेवा लेते नहीं थे लोग, सेवा देना चाहते देना चाहते भी सेवा करें लेते नहीं थे, आज सेवा खूब लेंगे आदमी, बढ़िया चूर्ण बना करके जाए कजा और बाजार में बढ़े हुए देखो हाजमा चूर्ण ले हो, सब ले लेंगे, जो नहीं कैसे लेते बिने पैसे कैसे देंगे, पानी पांडे से पानी पिए तो एक दो पैसा दे दिया उसको, कैसी चीज मैंने देखी है, आपने देखी होगा, आज दवाइयां मिलती है मुफ्त में, वहां बढ़िया दवाई क्यों नहीं दी, ये तो धर्म देगी हमारा चाहिए, अरे आपने क्या दिया हमारे क्या दिया, ये तो धर्म देगी है हमारे चाहिए, हक लगाते धर्म देगी। पाठशाला में लड़कों को पढ़ाते नहीं थे, पढ़ा दो हम तो पैसा देकर पढ़ाएंगे भाई, वहां पढ़ाते थे, आज जितने फीस माफी हो जाए बड़ी अच्छी, लगभग करोड़पति भी फीस न लगे तो बड़ी अच्छी बात है, ये दशा हो गई, बहुत गिर गया भाव, बहुत गिर गया, आप लोग कृपा कर इस भाव को शुद्ध बनाओ तो अच्छी बात है। धर्म के चार पग थे, अब एक पग रहा है, एक पग से चल नहीं सकता, उठाए उठे चलो तो एक पग से चलेगा बेचारा, छोड़ दो गिर जाएगा, इस वास्ते उठाए चलो धर्म को ठीक तरह से तो ठीक रहेगा, इस वास्ते दूसरों को सुख कैसे हो बोलो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका ऐसे भाव रखो तो सर्वभूत हित है, प्राणी मात्र का हित, मनुष्य नहीं, पशु पक्षी वृक्ष आदि सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, ऐसे करो तो इससे अंतर्ज्ञान निर्मल होगा, बड़ा बढ़िया होगा, बड़ा उत्तम होगा, तो सदा के लिए ऐसा अपना नियम बना रहे, निर्वाह हो जाएगा। आज ऐसा करो तो उसको मरना पड़ेगा, नहीं मरना ही पड़ेगा, कष्ट तो बड़ा भाई, लोगों को दया नहीं आती है, ये हमने देखा, दूसरे लेने में लेने में दया नहीं आती, हमारा काम पड़ा है, पंडा लोग है वो दे दो, हमारे दे दो, बेचारे कुछ नहीं पास में रह जा, खत्म हो जा, जाओ और दुख पाओ, अगर दे दो, मेरे पास पैसा तो नहीं था, मांग न रहे थे तो मैंने अपने चादर वो दे दी है, ले ली नहीं, लंगोट मेरे पास पड़ने कोई नहीं था, फिर मैं कहा भाई कपड़ा लिया है तो ये पैर लेना, बाबा जी बन जाना तो पिछले थे, तो ये हमारी कमजोरी थी, एक चादर पहन है वो लंगोटी पहन ऐसा रह गया, यू नहीं है कि पास में है नहीं, तो कहते भाई क्या बेचारा लंगोटी रहेगी, तो हम भी उसे सह नहीं सकते भाई, कर दिया, तो मैंने कहा भाई तुमने लिया है भगवा कपड़ा तो ये पहना, बाबा जी बन जा रहा है, तो ये लेने में शर्म नहीं आती, आज से आता है हमें कि ये क्या दशा होगी, इनकी परवाह भी नहीं, अपने लो खाऊ खाऊ खाऊ, ऐसे समय में उपकार करने का बड़ा भारी उपकार है। गोरखपुर जिले में अकाल पड़ा, वो तो बांकड़े जिले की बात बताई, तो वो काल पड़ा उसमें मैं वहीं था गोरखपुर में, तो जहां सस्ता अनाज मिलता है वहां सत्संग भाई गए और दादा करके बेगना की बेगना भर भर करके लाए और देना शुरू कर दिया, गहने में भीड़ 10-10 हजार आदमी जाते एक दिन, तो कहा भाई 2 रुपये से अधिक रुपया 2 रुपये इतनी देने, नहीं तो क्या करे पड़ेगा अगर ये बेचने लग जाए तो ऐसे देव, तो ऐसे देव भीड़ ज्यादा हो गई। तो साहिब मुझे मोहल्ला है उसमें थे, वहां गीता प्रेस जाओ, गीता प्रेस में पुर्जी लाओ, पुर्जी मुफ्त में छाप लगा दिया, पुर्जी ले आओ जिसको देंगे, पुर्जी ले ली और उसको रुपये 2 रुपये की चीज खरीद, मुफ्त में खरीदी रुपये 2 रुपये की, ज्यादा लेते कभी नहीं देंगे। तो भीड़ छंटने के लिए जावे रावे इसमें भीड़ छंट गया, पुर्जी दे मुफ्त में पुर्जी दे सको पुर्जी दो, अरे पुर्जी दे दे दोस्त तोड़ दो, इस तरह से दिया, इस तरह से दिया सस्ता बहुत, उसमें मुनाफा हो गया। शेर जी निकाल देखो स्वामी जी केवल इनके हित के लिए किया, तो कहते इसमें खर्च ज्यादा हो जाता, तो हमने खर्च हुआ क्या नहीं इसमें पैदा हो गई। कारण क्या हुआ कि माल खरीदने को जाते वे भी सत्संगी, लाते वे भी सत्संगी, तोलते वो भी सत्संगी, अब उनकी किसी की तनख्वाह लगी नहीं, तो सर देखो तनख्वाह अगर बैठा हुआ तो महंगा पड़ जाए, ऐसे करने से पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा महाराज इसलिए किया जिसमें 2-5 हजार के तब याद नहीं है, इतने रुपया पैदा हो गया सुस्ता देने पर। तो शेर जी बोले, मेरे सामने एक बात है, शेर जी बोले कलजू की घूस है ये, नाम तो हो गया जिले को जिला दिया, दान करते हैं सस्ता देते हैं, अरे घूस दे रहा है ये पैसा बड़ा खराब है, तो क्या करें कि बाजार से लाओ महंगी बेचो, महंगी खराब खराब महंगी लाओ सस्ती बेचो, महंगी लाओ सस्ती बेचो, उसको खत्म कर दो, इस तरह से खत्म किया उसने। मैं वही था, तो किस तरह से इनका हित हो। शेर जी बोले क्या करे आदमी नहीं है, तो मन में आती है कि आसाम से इंडिया मंगावे और धनी आदमियों को देवे सस्ते दामों में, बेचारे राजी हो जाए, पर ते तो काम करने वाला आदमी कम है, वो क्या करे लाएगो तैयार। ऐसे में धनी आदमी घोड़ा रखते घोड़ा गाड़ी, उस घोड़े के दाना देने के लिए छोरों को देते 2-3 पैसा, तो लिया 1 रुपये का दाना दिया, तो वे जाकर तो देखा तो शेर जी आया कि क्या मनुष्य भगव धर्म में दे रहा है, सस्ते में दे रहा है, घोड़े के लिए दाल भी तुम यहाँ से नहीं ले सकते अपने पैसों से, उस सस्ते में से लेना चाहते, ये दशा हुई है लोगों। तो शेर जी ने कहा कि धनी आदमियों की ये दशा है, घोड़े का दाना देने के लिए भी यहाँ से ले, 4 पैसे छोरे को दिया पैसा लगाने, और जगह रुपये मिलती नहीं थी, सस्ती मिलती है वहाँ, ये दशा है। अब वो दशा दोनों ही थे वहीं, तो वह देने वाले वो देने वाले, तो ऐसे बर्ताव की बहुत आवश्यकता है। गीता है परस्परम भाव यंता श्रेय परम भाव सद, एक एक को आदर करे, काम धंधा तो आप ले गए, सेवा दूसरों करे, आराम दूसरों को दे, ऐसे परस्पर गए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये त्याग है, दिखने में तो नहीं दिखे, त्याग है ये, त्याग आज शांति अनंतरम कसो त्याग, त्याग से शांति मिलती है, परमात्मा प्राप्ति होती है। तो भाई मौका है, ये मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए मिला है। दो बात बताता हूं मैं, एक तो भगवान को याद रखो, एक सेवा को, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, हित कैसे हो, सर्वभूत हिते होता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, दूसरे हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई, भगवान ने आपको दिया है तो आवश्यकता अनुसार दो, जरूर दे उनको दो, चुपचाप दो, उसका हित कैसे हो, ऐसे दो जो में भार नहीं पड़े, बड़े प्रेम से आदर से दो, तो शरीर है मनुष्य शरीर सफल हो जाए, मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है। देखो 5 यज्ञ करते हैं तो उसमें क्या है, देवताओं की पूजन करते हैं, ऋषियों की पूजन करते हैं और भूत प्रेतों की पूजन करते हैं और अतिथि का सत्कार करते हैं, कुत्ते आदि को और घर को बलि देते हैं। पंच महायज्ञ ये यज्ञ दान आदि होते हुए अश्वमेध आदि यज्ञ होता है। ये पांच महायज्ञ आहुति देने से जो यंत्र दिया हुआ है सर किताब प्रेशर मिलता है उसमें आहुति देने पंच महायज्ञ थोड़ा सा चावल है इतना फल का बिना नमक की चीज है अग्नि में आहुति थोड़ी अग्नि में देनी दूसरी जोत देनी ऐसे अलग अलग आहुति थोड़ा सा मंत्र है वो भोजन पवित्र हो जाता है। तो जनेऊ धारी है उनको इसे करनी चाहिए, जनेऊ नहीं है उन बहनों माताओं को चाहिए कि चावल है जिसमें नमक नहीं है ऐसी चीज घी चीनी डाल करके थोड़ा अग्नि जी मार दो चूल्हे में ही दे दो पीछे भोजन दे कोई भोजन भोजन दे भाई अग्नि तो वो भोजन पवित्र हो जाता है बलि वैष्णो देव करने से बिना मंत्र मर्जी दूसरे भी कर सकते हैं जिन्हें उधारी है वो जिन्हें उसे करे कोई अवसर भी करे करे इस तरह से मंत्र विधि है। ऐसे करो तो रोजिना भजन भोजन है वो पूरा पवित्र होगा। यज्ञ शेष न संतो मुचिंते सर्वजन विषय यज्ञ शेष भोजन करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो अग्नि तो भोजन करा ही सकते हो आप, मंत्र नहीं आता और नहीं आता रसोई बन जाए तो चावल दिया तो चीनी मिला दी थोड़ी घी मिला दी अग्नि जी मार दी। बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं बहनों बता रहे रसोई बनाती है और एक कुत्ते की बाटिया बनाते पहले दो रोटी बनती थी वो रोटी की जगह कुत्ते का बाटिया हो गया छोटे सब बनाते है वो भी आज बनाते ही नहीं बता पता नहीं आज मेरे बचपन में देखा हो सब सब जितने रसोई बनाते हैं सब पहले बाटिया वो बनाएंगे रोटी बनाए। खेत में कोई चीज पैदा होती है मथिरा है काकड़ी है टीन सी ऐसे जो पैदा हो पहले ब्राह्मणों को देते पहले मंदिर में भेज देते फिर अपना काम मिलते कई नार नई गाय खरीदी जाए तो पहला दूध मंदिर में भेज दो भेज दो पहली चीज अपने नहीं औरों को देकर दे कपड़ा पहनना हो तो और कोई काम करनी हो मकान से बनाते एक बार मकान बनाए कोई आकर खैर से बाहर शहर से बार साड़ी जो भी अपना भीतर का देखा द्वारा का तो बंद कोई रात ही हो जाओ। इस तरह से हमारी जी थी संदिर वो बाहर चौबीस चबूतरा दोनों तरफ घरे दोनों तरफ चबूतरा जारी वो चौबीस बार थे कि बाहर से कोई आवे ठहर जाओ सो जाओ आराम करो हॉस्टल में ये तो घर में होता ही था अब कुछ काम होता है। पुरानी दुकानें होती थी गाँव में तो दुकान हुई दुकान भी आगे रहता था जगह वो ऊपर छाई हुई इधर छाई हुई इतनी जगह रात्रि को यहाँ शहर सके आराम से भीतर दुकान दूसरे ग्राहक बैठ जाए जाग ले खरीदे ऐसी दुकान मैंने देखी है आपको बताइए अरे को सुख कैसे पहुंचे गृहस्थाश्रम में आप बैठे हो तो गृहस्थाश्रम सबका माँ बाप है ब्रह्मचर्यों का गृहस्थों का और वानप्रस्थों का सन्यासियों का माँ बाप गृहस्थ है हम गृहस्थ से ही पैदा होते हैं तो पैदा करने वाला गृहस्थ और पालन करने वाला गृहस्थ हम पैदा भी गृहस्थों से हुए पालन भी गृहस्थों से ही होते हैं हमारे पास क्या पड़ा है आप लोगों पालते हैं तो सबका धन्य हो गृहस्थाश्रम है सबका माँ बाप है इस वास्ते सबकी सेवा करना खास काम है विशेष वर्ष कोई आ जाए अतिथि घर पर रोटी दे बड़ी बनाई रोटी का पुण्य बहुत जाती सोना चांदी आदि का इतना पुण्य नहीं है जितनी बड़ी बनाई रोटी का वो तत्काल हो जाए तत्काल तृप्ति हो जाए अति ऐसे घर में होना चाहिए रोजाना अवंदम दिवस अंकुरिया दाना ध्यान करे रोजाना पाठ करना रोजा दान करना रोजाना संध्या गायत्री करना अधिकार के अनुसार उपासना करना कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए सेवा के बिना दान के बिना कोई दिन गया वो बांझ जैसे बांझ की पैदा नहीं होता वो दिन बांझ हो गया ये दान नहीं किया, कुछ सेवा नहीं की, पाठ नहीं किया, पूजन नहीं किया, जप नहीं किया, तो दिवस खाली चला गया। तो रोजाना होनी चाहिए, रोजाना सेवा होनी, रोजाना दान होना, रोजाना जप होना, रोजाना पाठ करना। ऋषि मुनियों ने शास्त्र बनाए हैं वे हम लोगों के लिए, तो हम पढ़े तो ऋषि राजी हो जाते हैं। जितने बड़े हैं ना वो राजी सुगमता से होते, देवता है वो आहुति में देने से अग्नो प्रार्थिता समय आदित्य में प्रतिष्ठित थे, आदित्य जाए थे वृष्टि वृष्टि अन्नम तथा प्रजा, तो उसे किरण पुष्ट होती है जैसे वर्षा होती है। तो देवता केवल सुगंधि के भूखे होते हैं और आदर सत्कार पूर्व भी रोटी से राजी होते हैं अतिथि। और कुत्ते को किसी रोटी दे दो फेंक दो तो वो राजी हो जाएगा, वरना कोई सज्जन आवे तो आदर सत्कार भी करो, भाषण भी दो, बैठा और भोजन करो। जितने बड़े खुराक उनकी बढ़िया होती आदर करो, साधवा कर संपूर्ण सद महाराज जयराम जी राम जी महाराज खुश हो जाए, क्या कहा चलेगा बताओ। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण भगवान शंकर की सेवा करो तो सफेदा के फूल चढ़ा दो, धतुरे के फूल चढ़ा दो, भगवान शंकर राजी हो जाए। बोलो क्या कर्म करेगा। चंद्रमा वस्त्र तंतु ना नया चंद्रमा हो उसमें वस्त्र तंतु निकाल करिए, अच्छी तरह स्मृति मात्र है भगवान राजी को याद मात्र से उस कर्ण को याद कर लोगे भगवान को, साधवा कर संपुटेगी महाराज कितने में संत राजी क्या करेगा। तो बड़ी बड़ी सेवा जो सस्ती बहुत है, माँ के चरणों में नमस्कार कर लो और माँ का बनाया भोजन कर लो अच्छी जगह, माँ खुश हो जाए, आज थोड़ा जीवन जी सो बताओ बढ़िया माल तो हमारे को मिले जी सो जब पाओगा कैसी बढ़िया चीज है। ऐसी चीज है आप उसमें प्रेम का बर्ताव करो, एक एक हित करो, एक एक की सेवा करो, एक एक सुख पहुंचाओ, परस्पर भाव यंत्र श्रेय परम भाव से परस्पर पूजन करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। पेटू चट्टू आप ही हमें खाओ अपना देखो, तो ये तो सब भी होता है, कुत्तों में ही है खाते खेलते में रोटी पर लड़ पाया ऐसे खेलते बड़ा प्रेम से, तो टुकड़े बाद लड़ पड़े तो कुत्तों की बात है। तो आज तो यही हमारे को बहुत दूर हमारे को दूर हमारे को मिल जाए हमारे को मिल जाए खाऊ खाऊ खाऊ, तो ऐसे में उपकार करने का पुण्य ज्यादा है। क्योंकि जो चीज महंगी कम मिलती है ना वो महंगी मिलती कम है चीज, तो दाम बहुत बढ़ते हैं आज, आज सेवा के दाम ज्यादा है, आज नाम जब कीर्तन करना सेवा करना इसके दाम ज्यादा है। ऐसी भूख लगी लोगों को, पहले उपकारी लोग बहुत होते थे हमारे भारतवर्ष में, हित करने वाले उपहार करने वाले, आज काल पड़ गया इसका, अच्छे सज्जनों का अभाव हो गया है। तो आप लोग लूटो अगर बहुत मौज हो जाए, सबकी सेवा करो, सबको हित करो, सब सुख पहुंचाओ, कैसी मौज की बात है। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूते ते रता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।